Ezen a képen a fehér legó ember átnézi a mogyorókat, amiket gyűjtött, mert hogyha lyukas, akkor kukacos, és lehet, hogy már nincs is benne.